να σου πω να μαθαίνεις, γιατί κι εγώ μαθαίνω. Εγώ θα μαθαίνω. Εγώ ξέρω. Έχω μικρόφωνο μπροστά μου, άρα ξέρω. Καλά, άκου τώρα. Τι άκου τώρα, συγγνώμη κιόλας, έτσι έχει φτιαχτεί όλο το σύστημα αυτά τα χρόνια. Έχω μικρόφωνο, ξέρω. Άσε το διάλο. Λοιπόν, εχθές λοιπόν σε κάποια από αυτές τις εκπομπές που παίρνει οι ακροατές. Ναι, πού, στο ραδιόφωνο. Ναι, στο ραδιόφωνο, ναι. Είπε μια αξιολάτρευτη κυρία, συζητούσαν ότι οι Γερμανοί που σκοτώσαν τόσο κόσμο στην Ελλάδα και ξέρω εγώ τι, κάναν τόσα έσχη κλπ. Πήρε μια αξιολάτρευτη κυρία και είπε ότι δεν φταίνει οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας, λογικά. Ο Ελλάς έφταιγε που ήξερε ότι για κάθε νεκρό Γερμανό σκοτώνουν 10 Γερμανοί. Έτσι. Αυτός... Και αυτό συνέχισε να σκοτώνει Γερμανούς. Ναι. Επίσης, αν δεν ήταν το ΕΑΜ, τα ξέρουμε, έτσι. Η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό, τα γνωστά. Τι απάντηση ο παρουσιαστής με νοιάζει. Το ελάχηκε, έκλεισε το τηλέφωνο. Α, πάλι καλά. Όχι, της έλεγε, δηλαδή τι θέλατε, να μην πολεμήσουμε, να μην αντισταθούμε. Μα όχι, αφού το ξέρανε, πέμενα αυτή. Κάτι τέτοιες ευχές ακούω και λέω έχουμε ελπίδα σαν έθνος. Έχουμε ελπίδα, δηλαδή πάει κι άλλο πάτο. Έχουμε ελπίδα για πιο βαθιά. Αυτός είναι μαλάκας. Το κατσικάκι ισχύει. Είναι μαλάκας. Ποιος είναι μαλάκας? Ο Τσίπρας. Ποιος Τσίπρας, ο Μητσοτάκης. Ο Κυριάκος. Α, ποιος Τσίπρας, μωρέ. Κατάλαβα. Τρίτη φορά αριστερά, μωρέ. Σιγά το πράγμα. Τρίτη φορά. Δεν γαμιέται. Αυτός είναι μαλάκας και αν τον βγάλει μόνος του. Μόνος τον βγάλει. Είναι μαλάκας άνθρωπος. Ναι, και εσείς δεν τον θέλετε από ό,τι καταλαβαίνω. Κοίτα τι σας έτυχε. Πάλι Τσίπρας ψηφίσατε άλλες δύο φορές. Κοίτα γκίνια. Αν με ήξερες, θα καταλάβες, σου λέω. Τι πες, ξέρω, δεν καταλάβω τι μου λες. Θες να γνωριστούμε, να φάμε το κατσικάκι. Ναι, μωρέ, θα κάνουμε τα πάντα. Να σου πω, έχεις δοκιμάσει το κατσικάκι ομό. Έτσι ζεματισμένο που το τρώνε έτσι ελαφρώς. Δεν κατάλαβες καλά. Ισχύει αυτό που σου λέω και δεν κάνω μπλόφα. Λοιπόν, ο άνθρωπος είναι μαλάκας. Δεν είναι θέμα Τσίπρα, είναι θέμα μαλάκας ο αντίπαλος. Τρομερή κριτική, τρομερή κριτική. Μπα, καλώς. Μπα, τι θες, Μαρισούλα. Εγώ τι θέλω, μωρή. Καταρχάς, καλή χρονιά. Ναι, καλά. Τι είναι καλά, δεν θα έχουμε καλή χρονιά. Α, πώς δεν θα έχουμε. Τώρα που έφυγε ο καμένος, ρε μαλάκα. Δεν έφυγε ο καμένος, ηρέμησε, δεν έφυγε. Έλα, θα φύγει, θα φύγει. Θα έχουμε πρώτη φορά αριστερά. Δεν θα φύγει, δεν θα ψηφίσει. Τι θα φύγει. Θα φύγει. Όλοι ξέρουμε ότι δεν θα βρει πουθενά καλύτερα γιατί δεν τον θέλει κανένας, αλλά δεν πειράζει. Έχει κάνει τώρα κόκκινες γραμμές και τέτοια. Σε λίγο θα βγάλει και τρέιλερ με σπασμένα χεράκια πάλι. Δεν σας χάλασε, πώς φαίνεται ο συμμαχός σας, ο συγκάτοικος, ο σύντροφος όλα αυτά τα χρόνια που φεύγει. Ένα δάκρυ κύλησε, βρωμοσυριζέ. Για τον καμένο, ναι. Για τον Πανούλη, ναι, στεναχωρέθηκε. Ναι, ρε, μα εννοείται. Κοίταξε, έχουμε κλάψει τώρα για τον καμένο μαζί με τον Κυριαζή. Έχουμε κλάψει για πολλές γυναίκες, έχω κλάψει. Το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι? Ότι ποτάμι, ρε, μα και δεν θέλουμε. Ότι ποτάμι, τι δεν θέλετε? Όχι, γι' αυτόν είστε. Δεν θέλουμε. Ήθελε τον καμένο, δεν θες τον τυποτάμι. Ναι, ρε, μα εντάξει. Τουλάχιστον ο τυποτάμι είναι πιο κομιλφόνο, φιλελέ. Όχι, όχι. Δηλαδή, ο τυποτάμι και οι πολιτικές που στηρίζει ο τυποτάμι βοηθούν την ακροδεξιά πολιτική πιο κομψά, θα έλεγα. Απλά ο καμένος είναι πιο μπρουτάλ, οκ. Okay. Φίλε, μπράβο, αυτό. Θέλουμε σταλινικούς. Δεν θέλουμε τώρα το. Αν είναι και σταλινικός ο καμένος, το μάλιστα. Νομίζω έχεις διαβάσει τα ίδια βιβλία ιστορίας μαζί με τον Τσίπρα, ε. Προφανέστατα. Έχεις αγοράσει το κεφάλαιο του Μάρξ. Γραμμένο από τον Άδωνη. Γραμμένο από τον Άδωνη, ενδεχομένως κι εσύ. Α, μπράβο, εννοείται. Ή αγορασμένο από το φθινιάρικα γερμανικά σούπερ μάρκετ. Ωραία, βασικά αυτό είναι και ο λόγος που προτιμάμε τον καμένο, ρε μαλάκα. Δηλαδή, εντάξει. Αυτοί είστε, όχι. Ο καμένος σας ταιριάζει κιόλας. Είστε για τον καμένο. Άρα λοιπόν, όχι για τυποτάμι. Μην είσαι αφοριστικός. Αλλά για τον καμένο είστε. Είστε για τον καμένο. Η αισθητική σας ταιριάζει τα μαμ με τον καμένο. Γι' αυτό θεώρησα ότι σας στεναχωρεί η αποχώρηση. Έχω κόκκινες γραμμές. Και εγώ κόκκινες δραχμές. Πάρτε, 1-0. Έχει δραχμές. Ναι, ναι. Θα γυρίσουμε πάλι. Έχει αρχίσει η παραφιλολογία πάλι. Όχι, αλλά δεν αποκλείεται. Σιγά. Δεν πρέπει να έχει λόγο ύπαρξη και όλα φαζάνε και όλα αυτή. Τι θα κάνουν, τα εκλογές έρχονται. Αυτό που παίζει το real τώρα, ποιο είναι? Αυτό, 1-0. Ναι, αλλά πώ το λένε? Ελληνοφρένεια. Α. Και τι λένε τώρα? Βάλε να ακούσει. Θα σου πω και τι λένε, να κάνω μια μετάδοση. Και σα παίρνω γιατί την πρώτη φορά την ακούω την εκπομπή. Ωραία, άκουσε τι είναι μια εκπομπή 20 χρόνια. Μπορεί να αρχίσει να την ακούσει από εδώ και πέρα, κάθε μέρα, 1-2 το μεσημέρι και 8-9 απόγευμα επανάληψη. Ακούτε και στο ελληνοφρένια.net.gr στο site μα. Μπορείτε να ακούσετε και στο YouTube στο Ελληνοφρένια Official. Μάλιστα. Έχω δώσει πολλέ επιλογέ. Εκεί έχει να κάνετε και live chat. Μπείτε στον κύκλο μα, ελάτε στην την ελληνοφρενεό παρέα, να γουστάρουμε. Δεν θα με ζητήσει τίποτα λεφτά. Όχι, όχι, λεφτά δεν έχει, τσάμπα. Όλα αυτά στο τσάμπα. Ωραία. Αν θες να δώσεις, θα βρεθεί λύση. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να θέλω αργότερα. Θα θελήσει, εγώ στο υπογράφω. Ναι. Ναι, τι είναι εκεί, παρακαλώ. Εδώ, τι είναι εκεί που πήρα τα τηλέφωνο και δεν ξέρω τι είναι. 11887. Με συγχωρείτε, λάθος. Ο παρακαλώ. Δεν καλέσατε αυτό, ε. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Τι, Ηλία, παρακαλώ. Τι. Ηλία, στον κύριο Ηλία. Τι είναι αυτός, ποιος είναι, πού δουλεύει? Α, δεν γνωρίζω, μου είπε να τον καλέσω σε αυτό το τηλέφωνο. Από πού τηλεφωνείτε? Έχω καλέσει από τη Βόλτα. Α, εγώ είμαι. Α, εσείς είστε. Ναι. Δεν άκουσα καλά το όνομα. Α, συγγνώμη, μήπως δεν το έγραψα εγώ σωστά. Μπορεί, δεν πειράζει. Πείτε μου τι θέλετε. Εγώ έχω καλέσει σήμερα. Για να σπάσετε, ναι, τσουρέκια, κατάλαβα. Μπορούμε να κατοχυρώσουμε την τιμή της κιλοβατόρας. Επιτέλους, μπορούμε να την κατοχυρώσουμε. Μάλιστα. Και είχα μια κατοχύρωτη τιμή κιλοβατόρας και λέω, πού θα πας μια κατοχύρωτη. Είναι 0,065. Έκλεισε. Για πόσο. Αυτό είναι για 18 μήνες. Δόξα τω Θεώ. 18 μήνες τώρα ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Θα έρθει ο Κυριάκος, θα μας πάει μετά η κιλοβατόρα αλλού. Τέλος πάντων. Βέβαια και ο Τσίπρας να έρθει αλλού θα πάει η κιλοβατόρα. Εγώ ίδια θα σας καλέσω το 10. Εσείς η ίδια, εσείς ξέρετε ότι σε 18 μήνες θα δουλεύετε εκεί. Μπράβο. Μα είμαι ήδη 5 χρόνια, γιατί μου το λέτε αυτό τώρα. Υπάρχει 10 χρόνια αυτή η εταιρεία. Αυτό 12 είναι. Έχουμε 2022. Ήρθε το Πασόκ, επιτέλους. Ξανά ήρθε, ναι. Δεν το δανάρχεται. Τώρα εντάξει, δεν μπορώ να μιλήσω πολιτικά εγώ σε αυτό. Πολιτικό είναι και το 065 που λέτε κατοχυρωμένο για 18 μήνες. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, εντάξει, θα το έχω εγώ υπόψη μου και ξανακαλέστε με σε 18 μήνες να κάνουμε άλλη κατοχύρωση. Θέλετε τώρα να μου δώσετε κάποια στοιχεία. Σαν τρελός. Θα σας το στείλω γραπτός. Αμέ. Το όνομά σας πείτε μου. Τζένι Μπότσι. Πώς? Τζένι Μπότσι. Πώς η Τζένι? Ναι, ναι, Μπότσι Τζένι. Είναι στο όνομα της συζύγου σας το ρολόι της ΔΕΗ? Ναι, παλεύω να παντρευτούμε, αλλά ναι. Το άφημί της το γνωρίζετε? Όχι. Θέλετε να μου δώσετε ένα τηλέφωνο να την καλέσω? Τώρα τι να σπούτε τηλέφωνο, έχω δύο φορές έχουμε βγει. Έχω στο Messenger, άμα θέλετε, από εκεί μιλάμε. Κάτι φωτογραφίες στέλνω με τη χωριά της, μου στέλνει αυτή ένα nipple slip, θέλω εγώ ένα dick pic, ένα selfie, ένα κάτι. Τέλος πάντων. Σέβομαι πάρα πολύ τη δουλειά σας. Πώς σέβεστε τη δουλειά μου, αυτή την ξέρετε? Εγώ σέβομαι οποιονδήποτε καλό και σέβομαι. Α, σεβόμαστε έτσι, ναι και καλά, στο ξεκάρφο, να σεβαστούμε. Α, ο Τσίπρας, α σεβαστώ τον Τσίπρα, σου βγάζει σεβασμό. Ο Πολάκης, να σεβαστώ τον Πολάκη, ο Καμένος. Συγγνώμη το πάω στο πολιτικό, αλλά έχω και εγώ τις αιμονές μου. Είμαι πολιτικός συντάκτης, δεν ήθελα να το πω, το λέω. Ωραία. Ναι. Εγώ το κατάλαβα για το τηλέφωνο σας, είναι FM Radio, έτσι. Α, το γατώνει, σε γατώνει και κατοχυρώνουμε κιλοβατόρα έτσι με το γατό. Μπράβο, μ' αρέσει. Εγώ αυτή τη στιγμή σας είπα ότι μπορώ να σας δώσω μία τιμή συνέπειας 0,065. Η μόνη συνέπεια που υπάρχει στη χώρα είναι αυτή. Το εύχομαι τώρα, τι να σας πω. Αν θέλετε, ας πάτε από το κινητό να καλέσω να μιλήσουμε όσο θέλετε. Να μιλήσουμε λίγο άλλη ώρα. Για να μάθω κι εγώ τη Τζέννη τη Μπότση το άφημί και το τηλέφωνο, ελπίζω να μου το δώσει. Και να σας πω τα στοιχεία. Πάρτε μετά τις δύο. Τώρα μιλάμε σοβαρά ή απλά μου το λέτε? Γιατί τώρα σας έχω χάσει λίγο. Και εγώ σε έχω βρει και σε χάνω. Αχ, Μποφίλιο, πολύ ωραίο. Ήταν στην Καθαρή Εξόδιο καλεσμένη πρώτη, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Πολύ ωραία παράσταση στο Κρεμλίνο, στον Πειραιά. Τώρα έχει περιοδία. Ξεκινάμε από Βόλο, Θεσσαλονίκη. Όχι, αλλά θα μπω μέσα να το δω. Δείτε το με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Πολύ καλή παράσταση. Τσολιά and the Τσόλια Band. Πολύ καλό. Ωραία. Ελληνοφρένια έχετε δει? Όχι, εγώ πάω πιο πολύ σε ιστορικά. Στα ιστορικά? Ναι. Παίζει και στο History Channel. Είναι ιστορική εκπομπή. Είναι 20 χρόνια, σας είπα. 20 χρόνια στο ραδιόφωνο, 12 χρόνια στην τηλεόραση. Τέλος πάντων, οφείλατε να ξέρετε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δηλαδή, μόνο που σπιδιούνται οι χελώνες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα μιλήσουμε μετά. Χάρηκα. Να είσαι καλά, κύριε. Γεια, γεια. Έλα, φίλε, ο δάσκαλος από την Πάντα μου είμαι. Αχ, δασκαλάκο μου, δασκαλάκο. Να σου πω, επειδή σε είδα στην παράσταση στο Κρεμλίνο που ήρθες. Που ήταν εξαιρετική και ήσουν εξαιρετικός και είπα ότι είσαι η μπατονέτα στα αυτιά μας. Η μπατονέτα είναι ενοχλητικό στα αυτιά μας. Όχι, μας καθαρίζεις τα αυτιά εσύ. Μας καθαρίζεις. Ναι, αλλά είναι ενοχλητικό. Πέτα νεύρα, σκέψου μια μπατονέτα, τράβα κοιμήσουμε την μπατονέτα. Λοιπόν, ο καθένας όπως τη βρίσκει με την μπατονέτα είναι βέβαια. Τέλος πάντων, δεν ήθελα εγώ να πω αυτό. Επειδή ήρθες στην παράσταση και σε είδα, κάνω πάλι παύση να πεις καλά λόγια. Άμα δεν πεις, δεν έχει νόημα, προχωράω. Σου έχω πει ότι ήσουν εξαιρετικό. Μπράβο. Λοιπόν, προχωράω παρακάτω. Ήμουν αυτό που χειροκροτούσε συνέχεια και μου είπε ότι δεν είμαι καλό influencer και το έχω παράπονο από σένα. Δεν είσαι καλό influencer, όντω. Όλο με παίρνει από την Πάτμο εκεί με γκομενάκια τάχα από εδώ από εκεί. Σε είδα από κοντά. Λίγο μπουνταλάκος μου φάνηκες. Και γκομενάκια δεν είχες φέρει στην παράσταση. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Όχι. Λοιπόν, πείτε ένα γεια στον Αποστόλη. Μόνο τα γκομενάκια θέλω. Αυτά είναι ανήλικα, ρε. Δεν είναι ανήλικα. Τι είναι, δασκάλες? Ανήλικα θα λέει. Ναι, μόλις τελειώσαμε την πορεία. Ωραία, δασκάλες. Λοιπόν. Γεια σου, μωρό μου, γεια σου, γεια σου. Δώσε τον μπουνταλά. Γεια σου, ναι, ναι. Μωρή, κάτσε από την Ικαρία που μου θες να μιλήσεις. Από την Ικαρία είναι, έχουν όλη μέρα γιορτή αυτή. Άμα δεν το γιορτάσει τώρα, να σου πω. Στα τηλεφωνάκια μια χαρά είσαι με τα κομμενάκια. Για το από κοντά, λέω εγώ, το από κοντά. Το από κοντά δεν σου άρεσα. Όχι, δεν είναι ότι δεν μου άρεσε εμένα, είναι ότι κομμενάκια δεν είχε γύρω-γύρω. Τα κομμενάκια τη Αθήνα δεν έρχονται σε σένα. Α, ναι, ναι, έρχονται σε σένα. Γιατί μαζί σου δεν ήρθανε. Άρα όντω δεν είσαι καλό influencer. Οι αριστερές είναι εδώ πέρα όλε. Λοιπόν, περίμενα να σου δώσω μία-μία. Δεν θέλω, βαριέμαι, βαριέμαι. Πόσο phone sex. Όλοι φοράω και φούστα. Και εγώ φοράω φούστα, τι πάει να πει. Γεια σου από την Αριάδνη. Γεια σου, Αριάδνη. Χαιρετισμού στην όμορφη Αριάδνη. Στην επόμενη κοπέλα. Περίμενε. Τι να τη κάνω, μωρέ. Κάνω phone sex από τα 13. Γεια σου. Γεια, μωρή. Δώσ' τον άλλον. Ωραία, κατάλαβε τη μαλάκα. Άντε, μπράβο. Λοιπόν, άσε να πω αυτή τη μαλάκα μου που θέλω. Α, έχει ωραία, για πες. Λοιπόν, σήμερα κάναμε πορεία κατά του νομοσχεδίου του Γαβρόγλου και όλοι οι δάσκαλοι γενικά τη Ελλάδο έχουμε κινηθεί. Φαντάζομαι θα μα τα παίξουν τα κανάλια λόγω τη μέρα. Κλείσατε του δρόμου τη ΠΑΤ μου, πώ θα πάμε στι δουλειέ μα. Τι θα κάνει ο εμπορικό σύλλογο, κλείνουν τα μαγαζιά. Κλείνετε και τον τάφο σα. Ναι, και του παπάδε κλείσαμε εδώ πέρα. Ήμασταν 15 άτομα, δεν πειράζει, ακουστήκαμε. Κλείσαμε του δρόμου συμβολικά για 10 αυτοκίνητα, δεν πειράζει. 10-10, δεν πάει. Πήγαμε και στο Δήμαρχο του τάφου. Έτσι πάει, σιγά-σιγά πάει. Μην αποθαρρύνεσαι. Ναι, αλλά τουλάχιστον στην Αθήνα συγχαρητήρια σε όσου βρεθούν σήμερα στα προπήλια ήδη πρέπει να τρώνε τα χημικά συνάδελφοι, αν δεν κάνω λάθο. Όχι, να αφήνουμε τα χημικά να λήγουν και μετά να λέτε ότι σα ρίχνουν λιγμένα. Συγγνώμη, δεν με πρόλαβε λίγο προετοίμαστο. Γιατί... Α, δεν είχε σκεφτεί ότι μπορεί να σηκώσω το τηλέφωνο. Έπαιρνε για το τούτ. Α, σου ζητήσω συγγνώμη, προχθέ ήμουν λίγο τρελαμένο και σε αποπήρα λίγο εκεί πέρα και με τα νομοσχέδια και ιστορίε για την παιδεία. Και ήμουν λίγο τρελαμένο. Δεν θέλω να σε ταράξω, δεν σε θυμάμαι καν. Έτσι, έτσι μ' αρέσει. Τώρα κατάλαβα ότι είσαι εσύ. Στην αρχή μπερδέθηκα, νομίζω ότι ήταν κάποιο άλλο. Τώρα πέρα από την πλάκα είναι ότι χειρότερο έχει κατέβει. Ποιο είναι ότι χειρότερο έχει κατέβει? Αυτό το νομοσχέδιο που κατεβάζουν για την παιδεία. Έλα καλά, έχει κατεβάσει κι άλλα. Ναι, αυτό είναι χειρότερο γιατί άμα κάτι. Είναι χειρότερο γιατί αυτό σε αφορά εσένα, χαίστηκε για τα άλλα. Όχι, όχι. Είναι χειρότερο για την παιδεία, λέω εσύ. Τώρα για τα άλλα, εντάξει, δεν κάθομαι να διαβάζω για ό,τι κατεβάζει, κακά τα ψέματα. Δεν ασχολούμαι όμω μόνο σε τεχνιακά. Είμαι... Αν είναι δυνατόν, δεν πέσει το μυαλό μου. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα, το προσοντολόγιο που πάει να κατεβάσει είναι ό,τι καλύτερο θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Μέρκελ, ο ΩΣΑ και όλοι αυτοί. ΩΣΑ είναι αυτό που λέει ΩΣΑ, καλοκαίρια. Μου είχαν πει από τα χέρια. Αυτό. Ναι, ναι, κάπως έτσι. Πέρα από αυτά θα μας ξεσκίσουν. Δεν έχει καταλάβει κανείς τίποτα. Εμένα αυτό με στεναχωρεί. Ότι όλο λένε θα μας ξεσκίσουν, θα μας ξεσκίσουν και λίγο χαρά στα σκέλια δεν έχουμε δει. Αυτό με στεναχωρεί ιδιαίτερος. Τέλος πάντων. Κάτσε να σε πω και το άλλο. Τι θα με πεις, μωρέ, θα με πεις. Θα με πεις. Ακόμα έτσι μιλά, θα με πεις. Έλεος, έρχομαι και στη Θεσσαλονίκη για παράσταση. Τέτοια θα με λέτε. Δεν είμαι Θεσσαλονίκη, εγώ είμαι σε νησιά. Λοιπόν. Ναι, αλλά από Θεσσαλονίκη ξεκινάει αυτό που λες. Από Θεσσαλονίκη είμαι, στα νησιά υπηρετώ. Το καλύτερο είναι που ήρθε η Μέρκελ να βάλει μια τάξη στο προτεκτοράτο της. Χαιρετώ. Επικοινώνησε με τον κύριο Βασίλη, ρε, ζει. Σίγουρα. Ναι, σχεδόν. Δεν πάρω ένα τηλέφωνο να πούμε. Ναι, στο διάλογο, τι θέλω να κάνω. Από εκεί και ένα τέτοιο να βγει. Θα δω τι θα κάνω. Έλα, γεια.